Εκείνη με την μπούκλα, το λόσωμο μαχιό. Έλα πιο κεντρικά λίγο. Πώς χωράει έτσι και αυτή εδώ. Δεν είναι κορίτσι, είναι ωραία όλα αυτά, αλλά πού είναι το θέμα. Καλά.